Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 maja, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje 11-letnia dziewczynka, która po południu wpadła do Wisłoki. NATO naciska na Rosję, by ta zaprzestała ingerencji w wewnętrzne sprawy krajów sojuszu. W Wielkiej Brytanii zwolniono policjanta, który obrażał polskiego ochroniarza. Nurkowie wyłowili z wody ciało 11-letniej dziewczynki, która po południu wpadła do Wisłoki w Jaśle. Mimo reanimacji nie udało jej się uratować. Wcześniej z rzeki wyłowiono mężczyznę, który wskoczył na pomoc dziewczynce. Jego także nie udało się uratować. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że dziewczynka wpadła do rzeki w pobliżu mostu przy ulicy Mickiewicza. Poszukiwania trwały ponad 2 godziny. W akcji ratowniczej brało udział 6 zastępów strażaków oraz 4 grupy wodno-nurkowe z Przemyśla, Sonoka i województwa małopolskiego. Strażacy oraz specjalistyczne służby zabezpieczają i usuwają substancję ropopochodną na Wiśle w okolicach Płocka. Wyciek to najprawdopodobniej efekt rozszczelnienia rurociągu Pern. Rzeczniczka firmy Katarzyna Krasińska mówi Polskiemu Radiu, że według Straży Pożarnej nie ma zagrożenia dla środowiska. Straż Pernu, Straż Orlenu i służby PSP zabezpieczyły teren i na bieżąco usuwają zanieczyszczenie. To oznacza, że zostały rozstawione specjalne zapory, które hamują i wchłaniają produkt. I te zapory są przez nas sukcesywnie wymieniane. Teraz do akcji ma być włączona specjalistyczna firma ratownicza dysponująca odpowiednim sprzętem. Pierwsze sygnały o pojawieniu się zanieczyszczenia strażacy otrzymali wczoraj. Teraz zagranica. NATO domaga się od Rosji zmiany polityki i większej przejrzystości działań. Takie uwagi padły na spotkaniu ambasadorów państw sojuszu z rosyjskim odpowiednikiem. Natowscy dyplomaci zrelacjonowali przebieg dyskusji brukselskiej korespondentce Polskiego Radia Beacie Płomeckiej. Podczas narady sojusznicy wezwali Rosję do zaprzestania ingerencji w wewnętrzne sprawy natowskich krajów, do zaprzestania cyberataków i destabilizacji sytuacji. Każdy miał jakieś zastrzeżenia i powiedział rosyjskiemu ambasadorowi, by przekazał je do Moskwy. Relacjonował w rozmowie z Polskim Radiem jeden z natowskich dyplomatów. Podczas spotkania mowa była także o manewrach wojskowych. W sierpniu i we wrześniu Rosja zaplanowała ćwiczenia Wostok. Sojusz niezmiennie domaga się od Moskwy większej przejrzystości i więcej szczegółów. Nie mamy podstaw, by ufać, skomentował jeden z dyplomatów, przypominając wcześniejsze manewry i zarzuty pod adresem Rosji, że podaje nieprawdziwe informacje co do skali ćwiczeń wojskowych. NATO podkreśla, że o swoich manewrach zawsze informuje z wyprzedzeniem i przedstawia prawdziwy ich zakres. Podsumowując spotkanie, jeden z dyplomatów powiedział, że nie było ono przełomowe, ale podkreślił, że ważne jest podtrzymywanie kontaktów, choć w ograniczonym zakresie, od czasu aneksji Krymu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Brytyjska policja hrabstwa Humberside zdecydowała o dyscyplinarnym zwolnieniu funkcjonariusza, który poza służbą i pod wpływem alkoholu obrażał i groził polskiemu ochroniarzowi w mieście Hull. Komisja dyscyplinarna ustaliła m.in., że funkcjonariusz zaatakował Polaka, bo ten odmówił mu wejścia do baru ze względu na to, że policjant był nietrzeźwy. Funkcjonariusz m.in. domagał się, żeby Polak mówił po angielsku i przedrzeźniał jego akcent, a także mówił: mam nadzieję, że wkrótce wszyscy będziecie wyrzuceni. Po chwili wrócił i groził uderzeniem mężczyzny w głowę. Komisja dyscyplinarna zdecydowała, że zwolnienie policjanta to jedyne odpowiednie rozwiązanie, dodając, że jego postępowanie było sprzeczne z obowiązkami policji w ramach walki z antyspołecznym zachowaniem i przestępstwami z nienawiści na tle narodowościowym. To był serwis Trójki. Tej nocy zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, jedynie na zachodzie, w centrum i na południu kraju okresami duże z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie możliwe tam również burze, temperatura minimalna od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 18 w Wielkopolsce, wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnes. Aflofarm. W miejskiej dżungli nie ma jednego króla, jest ich dwóch. To Jaguar E-Pace, kompaktowy crossover, i F-Pace, utytułowany sportowy SUV. Ich uniwersalność i drapieżny charakter pasują do Twojego biznesu. W ofercie dla przedsiębiorców Jaguar E-Pace dostępny od 99 900 zł netto, a Jaguar F-Pace już od 129 900 zł netto. Do tego gwarancja i bezpłatny pakiet serwisowy Jaguar Care na 3 lata. Więcej na jaguar.pl.

To był 3-minutowy przykład splecionych kultur zachodu i wschodu, bo jak państwo się zorientowali, to nie była turecka pieśń ludowa. Orhan Pamuk, nasz dzisiejszy gość, przyjechał do Warszawy 2 tygodnie temu na zaproszenie, jubileuszowe zaproszenie wydawnictwa literackiego i Międzynarodowego Festiwalu Literatury Apostrof. Ujmująco uprzejmy, otwarty, przyjazny, opowiadający z wielką swadą, jak państwo usłyszą. Czasami sobie trochę wchodziliśmy w słowo, no bo jak w niespełna godzinnej rozmowie zmieścić całe to bogactwo jego prozy, tak różnorodnej, więc starałam się, co nie zawsze się udawało. To zadanie zresztą z góry było skazane na niepowodzenie, więc postanowiłam na początek skupić się na ostatniej książce Orhana Pamuka, Rudowłosa, po polsku ukazała się jesienią. I jak na Pamuka, to jest powieść nietypowo krótka i ten wątek autor sam będzie kilka razy w rozmowie wywoływał. Aby opowiedzieć o genezie Rudowłosej, trzeba się cofnąć o 30 lat. In the summer of 1988, I was in fact trying to finish my black book, and I was in one of Istanbul's islands, and in the land next to me. To było latem 1988 roku. Próbowałem dokończyć pisanie Czarnej Księgi. Mieszkałem na jednej ze stambulskich wysp. Tego lata na ziemi obok mojego domu, tak jak to opisałem w książce, pojawili się mistrz studniarz, mężczyzna w średnim wieku i jego pomocnik. Zaczęli kopać studnie. I tak samo jak to później opisałem, przybyli w deszczową noc, mieli wielki problem z rozstawieniem namiotu w tych warunkach. Śmiali się przy tym i żartowali. Następnego dnia, zupełnie tak jak w książce, zaczęli kopać. Pracowali do 4-5 po południu. Potem wyciągali garnek i przygotowywali kolację. Bardzo ciężko pracowali, a ja ich obserwowałem. Mieli przenośny telewizor i rzeczywiście po całym dniu pracy oglądali wieczorami telewizję. To, co utkwiło mi w pamięci i być może skłoniło do napisania tej książki, to ich relacja. W ciągu dnia mistrz studniarz, odpowiednik ojca, był bardzo ostry w stosunku do młodego pomocnika, krzyczał na niego, wydawał polecenia, zawstydzał go, beszczał i rugał. To mnie denerwowało. Obserwowałem ich wnikliwie z mojego sąsiedniego domu, ale... Po całym dniu pracy, kiedy zajadali kolację i wpatrywali się w czarno-biały program telewizyjny, mistrz studniarz, ojciec, był czuły i przyjacielski. And as they were enjoying their food and looking at black and white TV. Dopytywał chłopca, czy smakuje mu jedzenie, żartował na temat tego, co widział w telewizji. Ton jego głosu się zmieniał. Do you like your food? Byłem tym zaskoczony. Początkowo myślałem, że to naprawdę ojciec i syn, ale nie byli rodziną. Przez następne dni nawiązaliśmy kontakt. Przestałem być tylko obserwatorem. Zapytali, czy mogą skorzystać z prądu, z wody, po sąsiedzku. Tak się zaczęła nasza znajomość. Zanim odjechali po skończonej pracy, poprosiłem, żeby ze mną porozmawiali. Powiedziałem, że jestem pisarzem i chcę zrobić z nimi wywiad. Pewnie wzięli mnie raczej za dziennikarza. Starszy mężczyzna opowiedział mi wtedy wiele historii. Jedna dotyczyła kopania studni na jałowej ziemi. To było 30 lat temu. Dlaczego ta historia ze mną została? Być może dlatego, że ja nigdy nie miałem takiego surowego, dominującego swoich synów ojca. Nawet moi koledzy, wychowani w domach burżuazji, skarżyli się czasem, że dostali lanie. Mój ojciec był inny. Bardzo tolerancyjny, choć także często nieobecny. Ale mnie i mojego brata traktował jak geniuszy. Wciąż powtarzał, możecie osiągnąć wszystko. Jesteście tacy mądrzy. Nasz ojciec nigdy nas nie karcił. Dał nam poczucie własnej wartości. Sam był bardzo mądrym człowiekiem, ale jednocześnie nigdy nie był czułym ojcem. Nie bardzo interesowało go, co czytam, co jem, co robię. Ojciec kiedyś mnie zapytał i pamiętam, że bardzo mnie to zdenerwowało. W której jesteś klasie w tym roku? I zacząłem myśleć o idei ojcostwa. Zainteresowało mnie to wzajemne napięcie. Syn zabijający ojca. ojciec zabijający syna. Innym źródłem ludowłosej są starożytne opowieści o ojcach i synach. Zaczytywałem się w nich, kiedy pisałem moją powieść Nazywam się Czerwień, która opowiada o otomańskich miniaturzystach, a oni swoimi miniaturami ilustrowali właśnie te klasyczne otomańskie opowieści, sufickie, muzułmańskie, paraboliczne opowieści o życiu. Źródłem tych opowieści są oczywiście Księga Tysiąca i Jednej Nocy czy poezja Rumiego, ale też perska Szachname, Księga Królewska Ferdusiego. Można tam znaleźć historię podobną do króla Edypa Sofoklesa. Jedyna różnica jest taka, że u Sofoklesa syn zabija ojca. Tutaj ojciec zabija syna. W obu opowieściach matki płaczą, jest dużo dramatyzmu. Ale kiedy czytając czy słuchając o nich, płaczemy nad ojcami i synami, zabitymi i zabijającymi, przyznajemy im rację bytu. Kiedy próbujemy zrozumieć Edypa, współczujemy mu, stawiamy go na piedestale, uznając jego indywidualizm. Z kolei my w Azji, w mojej części świata, żałujemy ojca, który zabił syna. Legitymizujemy jego okrucieństwo. Zacząłem stawiać te pytania i powiązałem to z historią o kopaniu studni. Who kills his son, we are also legitimizing the cruelty of the father. And I ask these questions. Wtedy postanowiłem napisać powieść filozoficzną, która będzie jednocześnie realistyczna, w dodatku krótka. Narzuciłem sobie takie ograniczenie. The constraint was also shortness. So a red-haired woman is both. Jest więc Rudowłosa jednocześnie powieścią realistyczną ze szczegółowo opisanym tradycyjnym procesem kopania studni starą bizantyjską metodą i jednocześnie, oczywiście, oddanie sprawie, mimo że nie znajdujemy wody, kopiemy dalej z odwagą, bo nie porzucamy łatwo swojej wiary, przekonań. Ale są tu też wątki polityczne. Postanowiłem napisać tę książkę, bo Turcja stawała się coraz bardziej autorytarna. Zawężała się politycznie, a ludzie wciąż głosują na partie, które wykańczają demokrację. I chciałem też przeanalizować te kluczowe teksty króla Edypa Sofoklesa, który przecież wrośnięty jest w rdzeń cywilizacji Zachodu, a Księga Królewska Ferdusiego z historią Rustama i Sohraba to klasyczna kompilacja opowieści, które Turcy pozapominali. Podsumowując, wziąłem stare opowieści i przeplotłem je ze współczesnością, z całym realistycznym opisem codzienności. So it was typical my attitude, find an old story and intertwine it what's happening today, but get all the realistic details of today. To wszystko z tej pierwszej myśli, z tej pierwszej refleksji nad ojcostwem. Kiedy Orhan Pamuk spotykał się z dziennikarzami opowiadając o swojej przedostatniej powieści pod wziętym z poematu preludium Williama Wordsworth'a tytułem Dziwna myśl w mej głowie, mówił, że ze względu na żonę głównego bohatera Mevluta to jest jego pierwsza powieść feministyczna. Czy Rudowłosa może być uznana za drugą, bo bohaterka nie waha się dokonywać trudnych wyborów. Takim wyborem jest już choćby wybór koloru włosów. Of course, and I'm saying I'm a feminist in tongue in cheek. I'm in many ways, unfortunately, a little bit. Sam o sobie nieco ironicznie mówię, że jestem feministą. Niestety pod wieloma względami jestem typowym tureckim mężczyzną, który myśli pewnymi wpojonymi schematami, więc to ironiczne, kiedy mówię, że staję się feministą. I'm a feminist after 60 or 55. A woman in the audience clapped me. I like. Ale ironia kryje się również w tym, że kiedy promując książkę w Turcji opowiadam, że jestem feministą po 60, kobiety na widowni klaszczą. Bardzo mi się to podoba. Ale jeśli chodzi o rudowłosą, zrozumiałem coś już po napisaniu tej książki. Pojechałem do Anglii na pół roku. Mój Boże, ile tam rudowłosych kobiet? Albo w Skandynawii, albo w Irlandii. Tymczasem w mojej części świata to niezbyt często spotykane. Większość rudowłosych kobiet w mojej części świata włosy farbuje. Rudowłosa kobieta w kulturze anglosaskiej od Szekspira po Sylwię Plath nosi pewne cechy. Jest niezależna, mocna, gniewna, trochę tajemnicza i ma siłę. Wszystkie te cechy przenoszą się też na rudowłose w mojej części świata, ale dochodzi jeszcze sztuczność farbowanych włosów. Rude włosy może mieć aktorka, może to być też kobieta lekkich obyczajów. Być może łatwiej ją uwieść, bo jest dziwna, niezależna, silna. Z drugiej strony, dlaczego więc kobiety w mojej części świata wybierają ten wizerunek, tę twarz, to wyzwanie? To tak jakby mówiły: wiem, że możesz sobie różne rzeczy na mój temat wyobrażać, ale ja chcę być tą osobą. Well, I want to be different. I know you have a strange idea about dyed red hair, but I want to be that person. Kiedy już miałem pomysł na taką rudowłosą kobietę, chciałem spojrzeć na te klasyczne historie Rustana i Sohraba, ojca zabijającego syna, i Edypa, syna zabijającego ojca, także jej oczami. U Ferdusiego i u Sofoklesa są oczywiście kobiety, ale głównie lamentują, ale nie słyszymy za bardzo ich słów. Ja w trzeciej części książki oddaję rudowłosej głos. Ona tę historię opowiada na nowo. To teraz może skupmy się przez moment właśnie na tych historiach. Co Orhan Pamuk ma na myśli, podkreślając także w powieści, że Turcy zapomnieli swoje historie? This is what I call these old classical stories. Z mojego punktu widzenia te stare legendy, zwłaszcza w Turcji, gdzie zaszła tak wielka kulturowa zmiana, są jak jungowskie archetypy. Naród, kultura znają te historie, nie zdając sobie z tego sprawy. Jeśli zapytamy zwykłego Turka, co myśli o Rustamie, bohaterze epickiej, perskiej, Księgi Królewskiej, Szahname, powie: to główny bohater Szahname, albo to perski bohater. Persja była dla Turcji wzorcem kulturowym przez 400 lat. Wszystko braliśmy od Persów. Muzykę, architekturę, poezję, ba, politykę, formy uprawiania polityki, by wreszcie, 200 lat temu, odwrócić głowę w stronę Europy i zapomnieć o wszystkim, co było. Jestem krytyczny wobec westernizacji Turcji, nie dlatego, że nie powinniśmy byli otworzyć się na Zachód, ale dlatego, że to otwarcie nie powinno było wiązać się z zapomnieniem. A jednak, gdy zapytamy Turka na ulicy o Rustama, odpowie: a to nie ten perski bohater? Ale jeśli poprosimy o opowiedzenie historii Rustama i Sohraba, ojca zabijającego syna, nie będą potrafili opowiedzieć. Ale jeśli opowiemy historię tych bohaterów, ojca płaczącego po tym, jak przekonuje się, że zabił własnego syna, nie używając ich imion, każdy powie: tak, znam to, widziałem ten film. Tak, bo te stare historie zniknęły, ale wciąż są obecne w naszych wspomnieniach, wracają na przykład w filmach, poszczególne wątki, choć nikt nie potrafi wskazać ich źródła. W tym sensie te historie są jak archetypy w rozumieniu Junga. Są częścią nas, choć wydaje nam się, że ich nie znamy. Co charakterystyczne, te historie najczęściej powracają w kinie klasy B albo w telewizyjnych tasiemcach. Te motywy pojawiają się często w tureckich melodramatach. Czasami się zastanawiam, czy oni wiedzą, że wykorzystują znany motyw. Imiona się zmieniają, sytuacje się zmieniają, ale jednak trzon wydarzeń jest ten sam. Czy nie jest tak, że ten trzon jest wspólny dla wszystkich kultur? Yes, but the details, ethical responsibilities, when they used to enjoy Sophocles in all time. Tak, ale szczegóły, to jak rozkłada się moralna odpowiedzialność, to się zmienia. Kiedyś, kiedy Edyp karał się za zabicie ojca, publiczność mu nie współczuła. Z tej kary płynęła dla nich satysfakcja. Dlaczego? Bo bogowie przeznaczyli mu jakiś los, a on chciał od niego uciec, a nie mógł. My współcześnie nadajemy nowe znaczenie historii Edypa. My mu przebaczamy, ale współcześni Sofoklesa Edypowi nie wybaczali. Tu leżało katarzis. Publiczność była zadowolona z jego śmierci, bo moc bogów została po raz kolejny udowodniona. My nie skupiamy się na aspekcie teologicznym. Podkreślamy raczej indywidualność Edypa. Tu właśnie zaczyna się moja powieść. Podczas gdy w Europie to indywidualność stawiana jest na piedestale i za nią płaci się cenę, w mojej części świata wciąż honoruje się okrucieństwo ojca. W Turcji coraz bardziej autorytarnej, coraz mniej demokratycznej, coraz bardziej radykalnej, ludzie wciąż głosują na tego okrutnego ojca. To jest pytanie, które zadaję w mojej książce. Każdy Turek potrzebuje ojca, mówi rudowłosa do młodego pomocnika studniarza, głównego bohatera Dżema. W pewnym momencie tej historii dla wielu to kluczowe zdanie tej książki. This is the most frequent question I've been asked and most quoted part of the novel, and they ask me about that. To rzeczywiście najczęściej zadawane pytanie i najczęściej cytowany fragment książki. Tutaj, pisząc, każdy potrzebuje ojca, mam na myśli, że każdy potrzebuje wspólnoty, poczucia przynależności. Ojciec narodu, ojciec przedsiębiorstwa, ojciec tego czy tamtego. Koniec końców musisz przynależeć, musisz zrezygnować z jednostkowości. Musisz szanować ojca, bo przetrwasz tylko w grupie. Ale Edyp tej wspólnoty nie potrzebuje. Nad tym właśnie zastanawiam się w Rudowłosej. Nie wiem, czy mam rację, może to tylko moje naiwne, filozoficzne pomysły, że kiedy, jak to się dzieje na Zachodzie, szanujemy indywidualizm Edypa, szanujemy także jego wolność. Tymczasem, kiedy stawiamy na piedestale ojca zabijającego syna, to być może, sugeruje moja książka, przedkładamy wzrost gospodarczy i poczucie bezpieczeństwa nad wolność. Ktoś musi się nami opiekować, jeśli nawet jest okrutny. Trudno, potrzebujemy jego opieki. Perhaps suggesting that we are honoring economical growth. Someone should protect us. If that someone is not a nice person, it's okay. We need protection. Orhan Pamuk wielokrotnie pisał o tym, że właściwie niejako wbrew swojej naturze i dość późno zaczął wypowiadać się na tematy polityczne czy angażować się w różne tego typu dyskusje, ale jak wiemy, wypowiada się od lat dobitnie i odważnie. O współczesnej Turcji opowiadała jego powieść Śnieg. Polityka także jest obecna nie tylko w warstwie symbolicznej, w Rudowłosej. This is not a thoroughly exhaustive coverage of some of my friends are in jail, what happened in the last 3 years. I'm not writing about actualité. Oczywiście ta książka nie jest na żadnym poziomie relacją z tego, co teraz dzieje się w moim kraju. Nie jest aktualnościowa. O tym, że moi przyjaciele trafiają do więzienia, o tym, co się wydarzyło przez ostatnie 3 lata, nie piszę. O tych horrorach codzienności. To powieść filozoficzna o korzeniach autorytaryzmu. Dlaczego czasami wydaje się on nieunikniony? O literackich korzeniach europejskiego indywidualizmu. Trudno jednak, rozmawiając z Orhanem Pamukiem, nie zapytać o jego spojrzenie na to, co dzieje się w Turcji teraz, na niespełna miesiąc przed przyspieszonymi wyborami prezydenckimi, ale uzyskanie odpowiedzi jest trudne. Nie chcę komentować tego, co się dzieje. Mogę jedynie wyrazić po raz kolejny swój gniew. 100 tysięcy ludzi straciło pracę. 60 tysięcy ludzi trafiło do więzień w związku z rzekomymi powiązaniami z wojskowym puczem. Czy wierzy pani, że można przeprowadzić pucz, kiedy wie o nim 60 tysięcy ludzi? Rząd wykorzystał sytuację, żeby uwięzić przedstawicieli opozycji. Ponadto niektóre źródła mówią o 80, inne o 100 uwięzionych dziennikarzach. Niektórzy z nich to moi przyjaciele. To nie do przyjęcia, ale niestety to się dzieje. Unacceptable, unfortunately, this is what's happening. Orhan Pamuk dzisiaj w Klubie Trójki. Wracamy do materii powieści. Właściwie chciałem być pisarzem, lecz po wydarzeniach, które tu zrelacjonuję, zostałem inżynierem, geologiem i deweloperem. Tak zaczyna się Rudowłosa. To trochę odwrotnie niż u pana, zapytałam. Wprawdzie studiował pan architekturę, ale jednak to pociąg do pisania zwyciężył. For me, first sentences are very important. So the first sentence here. Pierwsze zdania są dla mnie bardzo ważne. Tutaj są dwa założenia. Pierwsza osoba liczby pojedynczej, czyli to sytuacja w jakiś sposób bliska, to być może ktoś podobny do mnie, ale nie jest pisarzem, więc jest to może rodzaj mojego cienia. Może to również sugerować, że ta powieść to rodzaj zabawy. Ja jest być może bliskie pisarzowi Orhanowi, ale nim nie jest. Być może mamy jeszcze jedną wspólną cechę. Jego ojciec też jest nieobecny, tak jak mój. Znikał od czasu do czasu, jak to opisałem w moim autobiograficznym Stambule. O tej obecności bądź nieobecności między wierszami powieści Orhana Pamuka, pisarza Orhana, jeszcze będzie mowa, ale zatrzymajmy się na chwilę przy ojcu pisarza. Pojawia się też w Rudowłosej ojcowska walizka, zupełnie jak ta, którą on sam dostał od swojego ojca i o której mówił w swojej noblowskiej mowie. My father had a great library. Mój ojciec miał wspaniałą bibliotekę. Czytał w domu. Uwielbiałem w nim to, że szanował mnie i mojego brata. Był bardzo tolerancyjny. To było dla mnie bardzo ważne. Częściowo ta książka jest również o nim, ale nie było go z nami zawsze. Nie poświęcał nam tyle uwagi, ile byśmy chcieli, ale ostatecznie uważam, że to sprawa drugorzędna. I think that's a minor thing. Gdyby sobie chcieli Państwo przypomnieć tę noblowską mowę Orhana Pamuka, to można sięgnąć po znakomity tom jego esejów, wykładów, felietonów Inne kolory, tam właśnie między innymi ta mowa. I jeszcze jeden cytat z Rudowłosej. Opis pewnego wrażenia, sposobu widzenia świata, który szczególnie mnie zaintrygował. Przeczytam, na szczęście teraz już nie muszę tłumaczyć z polskiego tłumaczenia wtórnie na angielski. Jem, bohater, narrator Rudowłosej, mówi tak. Już wtedy zrozumiałem, że myśli przychodzą nam do głowy czasem jako słowa, czasem w postaci obrazów. Zdarzało mi się nawet, że nie potrafiłem pomyśleć jakiejś idei za pomocą słów. Jednakże obraz związany z tą myślą, choćby to jak biegłem, gdy lało jak z cebra i co wtedy odczuwałem, natychmiast pojawiał się w mojej głowie. Czasami znów myślałem o czymś za pomocą słów, lecz za nic nie potrafiłbym nadać owej myśli postaci wizualnej. Bywało tak na przykład w przypadku czarnego światła, śmierci matki czy nieskończoności. Czy nie jest tak, tu już był koniec cytatu, że wielu idei, a także wielu emocji nie potrafimy pomyśleć za pomocą słów, a nawet za pomocą obrazów, że towarzyszy nam po prostu jakieś uczucie, którego nijak nie da się nazwać? I'm happy that you said the contents of thoughts may be also sometimes emotions. Yes. Cieszę się, że pani to powiedziała. Oczywiście emocje i uczucia są składowymi naszych myśli. Energy of thought. Ale emocje lub ich brak dotyczą energii myśli. Mnie zastanawia jednak co innego. Czy myślimy obrazami, czy słowami? Na Uniwersytecie Columbia wykładam komparatystykę, literaturoznawstwo porównawcze. Nie mam nawet doktoratu, nie jestem naukowcem, ale zaprosili mnie do prowadzenia tych zajęć ze względu na moje książki i ich popularność. Bardzo lubię uczyć. Przez 3 czy 4 lata prowadziłem kurs badania związków między sztuką a literaturą. Zaczynaliśmy oczywiście od jaskini Platona, jego cieni i rzeczywistości. Czytaliśmy Lessinga, klasyczne teksty o pisaniu i literaturze. Czytaliśmy Borgesa, powieści, opowiadania, zawsze starając się znaleźć związek między słowami i obrazami. Ale pod koniec każdego semestru mówiłem, okej, omówiliśmy sporo materiału, od Platona do Borgesa, od Nabokowa do Goethego. Goethe wrote a very interesting essay about Last Supper. Goethe napisał bardzo interesujący esej o Ostatniej Wieczerzy, opisując obraz, który zobaczył w Mediolanie. Okay, now let's close our eyes and entertain a thought, which is. Ale pod koniec semestru mówiłem, Zamknijcie oczy i dopuśćcie myśli, cokolwiek to znaczy. Zabawcie się myślą, a potem mi powiedzcie, czy to był obraz, czy słowa. Być może ta postać też bawiła się moimi pomysłami. Bo chociaż jestem pisarzem, czyli człowiekiem słowa, bliżej mi do obrazów. Do 22 roku życia chciałem zostać malarzem, ale jak napisałem w Stambule, rozkręciła się ta śrubka w mojej głowie i zacząłem pisać powieści. Ale tak, uważam się za pisarza wizualnego. Jestem dobry w opisywaniu tego, co widzę. Zależy mi na wizualnej konstrukcji danej sceny czy rozdziału. Myślę obrazami. Kiedy zaczynam rozdział, pytam się, co tam widać, co mogę opisać. Przecież istota aktu czytania to przekładanie słów na obrazy w umyśle czytelnika. Pisałem o tym więcej w mojej książce Pisarz naiwny i sentymentalny. Czym się zajmuje pisarz i co czytelnik robi z powieścią? To wygląda mniej więcej tak, że kiedy czytamy, nasz umysł zachowuje się jak maszyna i konwertuje słowa w obrazy. More or less, when we read a novel, our minds operate as a machines that converts words into pictures. A czytając Pamuka, wielokrotnie skupiamy się razem z narratorami na przedmiotach. Ja akurat w rozmowie wspomniałam spośród wielu innych, które pojawiają się w Muzeum Niewinności, żółty dzbanek, nie mający większego znaczenia dla fabuły, a jednak wspominany nieraz przez narratora, przez Kemala i przez jego matkę. Lubię w moich książkach podążać za przedmiotami. Spójrzmy na to pomieszczenie. Co możemy powiedzieć? Jesteśmy w hotelowej sali konferencyjnej przeznaczonej na spotkania biznesowe. To pokój jakich tysiąca, niezbyt ciekawy. Ale zadaniem pisarza, w dodatku pasjonującym zadaniem, jest spojrzeć choćby na tę najzwyklejszą butelkę wody i znaleźć w niej poezję. Całe moje pisanie, a robię to już od 41 lat, polega na szukaniu poezji, upoetycznianiu zwyczajnych, codziennych sytuacji. Albo jeszcze inaczej, moją rolą jest znajdować poezję w zwyczajnych zdarzeniach, a odsączać ją z tych najbardziej dramatycznych i wzniosłych. A skoro już byliśmy przy Muzeum Niewinności i tutaj muszę zaznaczyć, że ten, kto tę książkę przeczytał, to pewnie przeżył to, co ja, a ten, kto tej książki jeszcze nie zna, na to przeżycie musi się przygotować. I zwierzyłam się autorowi ze swojego kontaktu z tą powieścią. Ośmieliło mnie to, że sam wiele razy o tych swoich czytelniczych doświadczeniach pisał. A ja i Muzeum Niewinności to był prawie romans. I to burzliwy romans, bo moja irytacja głównym bohaterem momentami narastała tak, że rzucałam książkę w kąt i mówiłam, nie chcę cię więcej widzieć, by po kilku dniach zatęsknić i wrócić. Rzeczywiście Kemal jest irytującą postacią. Książka z milszym bohaterem byłaby pewnie bardziej popularna. Kiedy czytelnik go poznaje, Kemal jest rozpuszczonym młodym mężczyzną z klasy wyższej, który musi denerwować się swoją nieodpowiedzialnością i zepsuciem. Książka tego nie podważa, więc na początku trudno go polubić. Ale przez przeszło 500 stron Kemal tak bardzo cierpi, że czytelnik, mam nadzieję, wybacza mu tę nieodpowiedzialność z pierwszych 100 stron. I jeszcze jeden przystanek przy Muzeum Niewinności. Na samym początku jest tej książki, jest obowiązujący zresztą w muzeum bilet, bo to było od początku wielopłaszczyznowe przedsięwzięcie. A Museum of Innocence, as you know, is both a novel and a museum I opened in Istanbul. Muzeum Niewinności to, jak pani wie, jednocześnie powieść i muzeum, które otworzyłem w Stambule. Początkowo chciałem, żeby muzeum to było dostępne dla zwiedzających od dnia ukazania się książki, którą można by wtedy potraktować jako swoisty katalog albo przewodnik po ekspozycji, wyjaśniający pochodzenie i znaczenie poszczególnych eksponatów. Taki był początkowy plan. Można to wręcz nazwać projektem sztuki konceptualnej, w którym wszystkie przedmioty, miejsca, papiery, wspomniane, opisane, użyte w książce mają swoje miejsce w muzeum, a powieść wyjaśnia, dlaczego tam się znalazły. Is the novel. In fact, I wanted the form of the novel to be a sort of an annotated catalog of a music. W pewnym sensie chciałem też, żeby forma tej opowieści przypominała muzealny katalog. Te dwa byty od początku były nierozerwalnie związane. Zaczynałem pisać Muzeum Niewinności z taką myślą. Te dwa przedsięwzięcia były równoległe. Nie było tak, że po sukcesie powieści pomyślałem, może w takim razie zorganizujmy jakieś muzeum. Kiedy jednak nie udało się dokończyć prac w muzeum przed publikacją powieści, postanowiłem jednak ją wydać najpierw. Dlaczego nie zdążyłem? Wiadomo, trzeba zatrudnić malarza, hydraulika, architekta, ekipę remontową, a oni nigdy nie są na czas. Tylko ja punktualnie napisałem książkę. Więc otworzyłem muzeum 4 lata później. I jeśli pani przyjedzie do muzeum, zapraszamy, zobaczy pani wszystkie przedmioty, które pojawiają się w tej opowieści. Wystawa podąża po kolei za poszczególnymi rozdziałami książki. Na przykład w 6 gablocie można znaleźć wszystkie przedmioty, które pojawiają się w 6 rozdziale. The 6th window is you would find all the objects that are mentioned or dramatized in the 6th chapter of the novel. Ja niestety nie dotarłam jeszcze do tego namacalnego Muzeum Niewinności, ale z zachwytem oglądałam wirtualne, internetowe spacery po nim i to, co mnie w postawie bohatera irytowało, na przykład 8 lat zbierania niedopałków papierosów, które paliła jego ukochana Füssen, a które to niedopałki są elementem ekspozycji muzeum, to nabiera wszystko szczególnego jakiegoś posmaku, zupełnie innego znaczenia. Ale do książki i do muzeum dołączył po kilku latach także film dokumentalny, a właściwie filmowy esej Oda do Stambułu, Innocence of Memories. Taki jest tytuł. Film można było kilka lat temu zobaczyć na festiwalu Dogs Against Gravity. Zapytałam Orhana Pamuka o ten właśnie trzeci element układanki. I didn't have an idea of the film at the beginning. I just wanted, it was enough to have a novel and a museum. Then some years later, the documentary. Film nie był elementem mojej koncepcji. Mnie wystarczyła książka i muzeum. Ale kilka lat temu zgłosił się do mnie brytyjski dokumentalista Grant G., który chciał zrobić film o muzeum i o Stambule. Zgodziłem się z nim współpracować. Efekt mi się podoba. W filmie Innocence of Memories, Niewinność Wspomnień, jest sporo cytatów nie tylko z Muzeum Niewinności, ale i z innych moich książek, ze Stambułu czy Czarnej Księgi. A ja dopisałem jeszcze parę kwestii dla narratorki, przyjaciółki Füssen, której nie ma w książce. Ostatecznie jednak to jest film Granta. Ja pomogłem mu poznać miasto. The great thing that I remember about that film, when he first came to Istanbul, I took him to long walks in the city. Kiedy Grant przyjechał pierwszy raz do Stambułu, zabierałem go na długie spacery po mieście, w różne najdziwniejsze miejsca. Ja sam, kiedy odwiedzam powiedzmy Kair, Mexico City, duże miasta jak Teheran czy Warszawa, chodzę bez końca i nie skupiam się na centrum. Idę jak najdalej, szukam pięknych, nietypowych miejsc. To samo przeżycie zaproponowałem Grantowi. Chciałem mu pokazać taki właśnie Stambuł, a nie turystyczne wydmuszki. Stambuł w moich książkach to nie atrakcje turystyczne. Nawet w autobiograficznej Stambuł, Wspomnienia i Miasto, jest pełno bocznych uliczek. Bardzo interesuje mnie to, co się dzieje w domach, nie tylko ich fasady. Więc zabrałem Granta do odległych dzielnic. Odległych, choć wciąż jeszcze w centrum. Nie jechaliśmy na peryferię, gdzie mieszkali bohaterowie mojej książki Dziwna myśl w mej głowie. Centralny Stambuł ma wiele ciemnych kartek. Powiedziałem kartek, oczywiście miejsc, ulic. Freudowska pomyłka. I said pages, streets. Turysta w wielkim mieście widzi tylko pozory. Tak samo jest z turystycznymi miejscami w Stambule. A miasto jest milion razy większe i bardziej zadziwiające. Zależy mi na odnajdowaniu poezji w przeciętności, w codziennych sytuacjach, nie w wielkich pałacach i meczetach. not the big palaces and mosques. So I took him and we walked. Nachodziliśmy się więc z Grantem, także nocami, a z nami mój ochroniarz, bo chodziliśmy też do szemranych dzielnic, gdzie nie brakuje złodziei, domów rozpusty czy dealerów narkotyków. Potem pozwoliłem mu znaleźć chemię miasta na własną rękę. Podczas zdjęć do filmu już się nie angażowałem. Pokazałem mu moje miasto, mój świat. Powiedziałem, stąd właśnie są książki, które ci się podobają. Choć od nie tak dawna był moim czytelnikiem, to jego żona czytała i podsunęła mu Stambuł. I tak to się zaczęło. He was not my reader. First his wife read my books and advised him the Stambuł book. Then he read them and that's how we started. Ten, kto śledził wypowiedzi Orhana Pamuka na tematy polityczne, wie, dlaczego musi z nim chodzić ochroniarz. A tego dnia, kiedy ja z nim rozmawiałam w Warszawie, to prosto z podróży zrezygnował z kolacji i po spotkaniach z dziennikarzami poszedł zwiedzać miasto. A z tych spacerów, zwłaszcza po Stambule, bardzo różne rzeczy mogą wyniknąć. Proszę posłuchać. Pewnego razu spacerowałem po dzielnicy Nishantash. To było pewnie ze 20-25 lat temu. Zatrzymała mnie starsza kobieta. Panie Pamuk, ja pana znam, czytałam wszystkie pana książki, podobają mi się. Byłem bardzo zadowolony. Podziękowałem i chciałem się pożegnać, a ona po tych wszystkich pochwałach zapytała, czy pisze pan coś nowego? To pytanie zabrzmiało dość groźnie. Tak, odpowiedziałem, a ona na to, tylko niech będzie długie. To było bardzo miłe. Czasem opowiadam tę anegdotę i żartuję, że jestem ofiarą tej pani. Rudowłosa to moja próba napisania noweli. Sam sobie narzuciłem takie wyzwanie. Zawsze zmuszam się, żeby pisać krótko, ale się nie udaje. To tak, jak gdybym się zmuszał do pisania poezji. Nie mogę, mój umysł jest bardziej encyklopedyczny i wciąż wychodzą z niego nowe historie, więc kiedy w końcu próbuję napisać krótko, wychodzi z tego rudowłosa. Kiedy jestem sobą, nic mnie nie ogranicza. Piszę długo. Nie wiem dlaczego i nie chcę wiedzieć. W moim i Państwa imieniu poprosiłam Orhana Pamuka, żeby się absolutnie nie ograniczał, czyli dołączyłam do tej starszej pani sprzed lat z dzielnicy Nishantash. Nad jedną powieścią Pamuk spędza czasem kilka lat, bardzo wnikliwie wchodzi w świat swoich bohaterów. Poza tym, trochę jak taki literacki Alfred Hitchcock, zdarza mu się też samego siebie, albo przynajmniej jakąś wersję samego siebie umieszczać w tych powieściach. Zmierzałam, zaczynając od tej dogłębnej dokumentacji, którą przeprowadzę, do pytania o to, ile z tych bohaterów zostaje w tym Orhanie Pamuku z krwi i kości. Ale autor wszedł mi w słowo, żeby dopowiedzieć parę zdań o samym procesie pracy. In order to write my novels, I do a lot of research. Żeby pisać, muszę przeprowadzić szeroką dokumentację. Nawet kiedy pracowałem nad moją pierwszą książką, Jeff Dead, Bay i synowie, która w dużej mierze oparta jest na historii mojej rodziny, zebrałem bardzo dużo materiałów. Wciąż jestem z siebie dumny, bo akcja tej powieści toczy się w latach 30. ubiegłego wieku, a ja, pisząc, znalazłem profesorów i inżynierów, którzy wtedy pracowali przy budowie kolei w Turcji. Ostatnio nawet wspominałem moje rozmowy z tymi ludźmi. Niektórzy z nich byli przyjaciółmi mojego dziadka, który również przy kolei pracował. Wywiady z nimi robiłem, mając 23 lata. Oni wszyscy byli ode mnie o 60 lat starsi. Pomyślałem, mój Boże, oni wszyscy już nie żyją. To dobrze, że zdążyłem z nimi porozmawiać. Dobrze, że ich poznałem. Teraz nawet ich kości przeminęły. Pracując nad kolejnymi książkami, rozmawiam z wieloma osobami i staram się ich świat zobaczyć bardziej obiektywnie. Trying to see their world more objectively. A zatem jak przebiega ta relacja między Orhanem Pamukiem a jego bohaterami, między Orhanem Pamukiem a kolejnymi stwarzanymi przez niego światami? In order to construct their world, I enforce myself to see the world through their eyes. Writing a novel is enforcing on yourself. Żeby zbudować świat moich bohaterów, muszę się postarać spojrzeć na rzeczywistość ich oczami. Pisanie powieści jest przyjmowaniem etyki bycia kimś innym. Nie chodzi mi tu o sens metafizyczny czy zabawę, ale koniec końców pisze się lepiej, kiedy skoncentrujemy się na przyjęciu i wizualnego, i mentalnego punktu widzenia bohatera, na próbie bycia tym bohaterem. W sercu powieści leży bardzo ludzka, pełna szacunku próba zrozumienia sposobu widzenia świata, bólu innego człowieka. Pisanie powieści, czasem to powtarzam, to mocny akt opowiadania o innym w taki sposób, że czytelnik uwierzy, że piszemy o sobie. Albo pisanie o sobie w tak obiektywny, zniuansowany sposób, że czytelnik myśli, że to zmyślenie. Czytelnicy bardzo często mnie pytają, panie Pamuk, czy to prawdziwa historia? Czy pan jest Kemalem? Nie tylko ja, wszyscy powieściopisarze słyszą takie pytania. Czy pan doświadczył tego, o czym pan pisze? Albo jak pięknie pan to wymyślił? A ja w duchu się śmieję. Nie wymyślił pan tego. Opisał pan coś, co naprawdę się wydarzyło. I ja znowu w duchu się śmieję. Ludzkość po coś wymyśliła taką formę komunikacji jak powieść, w której wyrażamy nasze bardzo delikatne doświadczenia miłości, zazdrości, porażki, próżności, nasze nadzieje, złudzenia. One istnieją w życiu każdego, także moim, ale przecież nie chodzi mi o spowiedź, więc daję jakieś detale swoim bohaterom. Or failure, or vanity, or hopes, illusions. I know that they are vanity, illusions. I don't want to confess, so I give these details to a character. Or sometimes it's the other way around. Albo odwrotnie. Nie znam ich świata, ale mam na jego temat jakieś wyobrażenie. I znowu, piszę o tym tak, jakbym tego doświadczył. A czytelnik wciąż balansuje na cienkiej linii pomiędzy pewnością a niepewnością. Ile w tym jest pisarza, ile bohaterów. I to właśnie jest piękne. This problematical line between fiction and reality is also at the heart of Museum of Innocence. Ta problematyczna linia między rzeczywistością a zmyśleniem leży też u podstaw Muzeum Niewinności. Nawet bardziej to widać w samym muzeum. Można przed wizytą przeczytać książkę, ale nie trzeba. 65% zwiedzających Muzeum Niewinności w Stambule nie czytało mojej powieści, a jednak przychodzą. Ci, którzy przeczytali, wiedzą, że to fikcja, ale gdy oglądają prawdziwe przedmioty, są zdezorientowani. To prawie filozoficzne zagubienie. I uważam, że to zagubienie, ta niepewność, czy pan Pamuk, Tołstoj, czy którykolwiek inny powieściopisarz wymyślił, czy przeżył daną scenę, ta ciekawość leży u podstaw mocy powieści. This curiosity lies at the heart of the power of novels. Kiedy czytając podziwiamy wyobraźnię pisarza, on równie dobrze może kopiować z życia. Albo myślimy, on za bardzo się odsłania. Tymczasem on pisze o przeżyciach innych ludzi, tak jakby pisał o swoich. Bardzo to lubię. Pisałem powieści przez ostatnie 41 lat i bardzo cenię sobie to balansowanie między rzeczywistością i fikcją. And I am really like to navigate between reality and fiction. To nie tylko typowo borchesowska zabawa. Szanuję Borchesa, ale to coś więcej. Kiedy w ten sposób traktuje się opowiadanie, ma ono siłę reprezentowania, lepiej się je pamięta. Moja płaska biografia to moja płaska biografia. Jeśli ją obrócę fikcję, wychodzi ponad siebie i staje się opowieścią uniwersalną, opowieścią o wszystkich. Z mojego pokolenia, z mojej klasy średniej, z mojego świeckiego Stambułu, z mojej dzielnicy Niszantasz. Powieści mają większą moc, jeśli dystans między fikcją a rzeczywistością, pomysłowość pisarza, jego powaga, jego żarty, to wszystko jest splecione z mocą opowiadanej historii. Thank you so much. I enjoyed this conversation. Thank you. A zatem, jak się okazuje, z wzajemnością uznaliśmy, że to było bardzo miłe spotkanie. Mnie to bardzo ucieszyło. Mam nadzieję, że dla Państwa również ta ostatnia godzina była ciekawa. Ja jestem ciekawa, do której książki Orhana Pamuka teraz Państwo mają ochotę wrócić, bo ja chyba sięgnę po Nazywam się Czerwień. Na moment jeszcze wracamy na ścieżkę dźwiękową filmu o dźwiękach w Stambule. Życie jest muzyką. Sylwia Hej, Michał Jakubik, Jan Niebudek i Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Do usłyszenia.